आत्मा का है स्वरूप है और आत्मा का भी है स्वरूप है, उसके स्वरूप सब बदलने वाले हैं। सब प्रकृति और प्रकृति का कार्य बदलने वाला है, हरदम बदलते हैं। स्वर्ग में बदलते हैं, प्रलय में भी, महास्वर्ग में भी, महाप्रलय में भी। प्रलय में साम्यावस्था लिखते हैं पर तो अपेक्षा करते हैं वो, जैसे रात्रि में सब सो जाते हैं तो सोने में भी अक्रिय अवस्था होती है, वो भी पूरी होती है, अधूरी रहती है। कच्ची नींद में जगा दिया, अब पक्की नींद में जगे तो कच्ची से पक्की होती है तो सब क्रिया होती है ना। फल कच्चा होता है तो पक जाने पर पकने में क्रिया होती है तो वो पक्का बनता है। ऐसे कच्ची नींद है, वो नींद भी पकती है तो पक्की नींद हो जाती है। पहले कच्ची नींद रहती है तो नींद में क्रिया होती है, वो प्रकृति प्रकृति कार्य में क्रिया हरदम होती है। कोई ऐसा समय नहीं जिसमें उसमें क्रिया न हो, और परमात्म तत्व है उसमें कोई क्रिया हो ऐसा कोई समय होता ही नहीं। उसमें क्रिया होती ही नहीं, और क्रिया होती तो जड़ हो जाएगी, नाशवान हो जाएगा। क्रिया में कच्चा और पक्का होता है तो उत्पत्ति और विनाश होता है, उत्पत्ति विनाश होता है तो वो नाशवान चीज होती है। परमात्मा और परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है, इसमें क्रिया नहीं होती, ये निष्क्रिय रहते हरदम ही। इधर बदलना नहीं होता, बदलना प्रकृति के कार्य प्रकृति में होता है। पुरुष में प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभाव भी दोनों ही अनादि है। प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभाव भी विकारा से गुण से वृद्धि प्रसमान कार्य करण करते थे हेतु प्रकृति उचित है। पुरुष सुख दुख नाम भोगतृत्व हेतु रुचित है, कार्यकरण कर्तृत्व की तरह नहीं होता है। कार्यकरण और कर्तापण में पद प्रति बदलती है, वो सुख दुख में हेतु होता है। सुख दुख हेतु कौन होता है? पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते प्रकृतिजन गुणान, प्रकृति पुरुष ही प्रकृतिजन गुणों को भोगता है। प्रकृति में स्थित रहता हो तो भोगता नहीं होता। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति पुरुष सुख दुख भोगतृत्व हेतु, भोगतृत्व हेतु होता है, भोगता है अपना ही होता है। हेतु कौन सा? पुरुष प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति अनुगुणान, कारण गुण संगोष्य सरथ योनि संसु, उस योनियों में कारण है उसका गुण का भोग। तो कर्ता बना होता है, भोगती बना होता है, इस वास्ते उन जन्म होते हैं। कर्तापन भोगतापन प्रकृति से पुरुष में होता है, पुरुष में नहीं होकर प्रकृति में होते हुए भी पुरुष में प्रतीत होता है, उसमें कर्तृत्व भोगतृत्व नहीं है, तभी कर्तृत्व भोगतृत्व नाश होता है। कर्तृत्व भोगतृत्व हो अगर तो नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्य सत्य का भाव नहीं होता, तो उसमें कर्तृत्व भोगतृत्व है तो नाश होता ही नहीं। कर्तृत्व भोगतृत्व नहीं होता है, इस वास्ते प्रकृति में ही होता है कर्तृत्व भोगतृत्व, पुरुष में नहीं होता है। परंतु केवल प्रकृति कर्ता भोगता बनती नहीं, तो भोगतापण में कर्तृपण में कर्तृत्व भोगतृपण में पुरुष हेतु होता है, पुरुष कारण बनता है, पुरुष कर्ता भोगता नहीं बनता है, और नहीं बनता कर्ता व्यक्ति मन्यते। पुरुष प्रकृति तो ही प्रकृति तो होता है, कर्ता हम इति मन्यते, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रचते, मैंने ये करता है अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस वजह नहीं वो किंचित करूंगी तत्वित तत्वित वो चाहिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तत्व तत्व में कहा करता मैंने कहा करते तू कहा करते बहुत है तू कहाँ है विकृति विकृति कहाँ है उसमें अगर विकृति हो तो वो विनाशी हो जाएगा। तो मुक्ति होती है तो मुक्त को ही मुक्ति होती है बद्ध को मुक्ति नहीं होती। और मुक्ति बद्ध को ही होती है मुक्त को नहीं होती। सुना दोनों बातें बद्ध को मुक्ति होती है अब मुक्त हो क्या मुक्ति होगी और बद्ध को मुक्ति हो ही नहीं सकती मुक्त को ही मुक्ति होती है। मानो मुक्त है पहले से तभी मुक्त होता है वो पहले से बद्ध और फिर मुक्त हो जाए ऐसा नहीं होता है। बद्ध माना हुआ है करता हम इति मन्यते करता मानता है भोगता मानता है मान्यता हो गई है वो मान्यता में करते तो भोगते तो है मान्यता वो मान्यता मिट जाती है जो रह जाता है क्या करते तो भोगते रहे थे ऐसा ऐसा ही है। इस वास्ते सबका स्वरूप कर्तव्य भोगते रहित स्वतः से स्वाभाविक है। इस वास्ते मुक्ति स्वाभाविक है कोई मुक्ति पैदा नहीं की जाती मुक्त तो है उसका अनुभव होना चाहिए अनुभव वो करते तो भोगते मानते हैं इस वास्ते मुक्ति बनाएगा अनुभव नहीं करते कर्तव्य तो भोगते तो है नहीं प्रकृति कर्माण क्रियमाण है सर्वश प्रकृति द्वारा ही क्रियमाण कर्म होता नान्य गुणे वे करता रहा गुणों के सिवाय करता होता नहीं दूसरा इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया व्रत रही है जो स्वयं है वो करता है तो भोगते उसमें था ही नहीं है ही नहीं होगा ही नहीं आवश्यकता ही नहीं संभव ही नहीं वो ही मुक्त है तो मुक्त ही है वो करते भोगते तो रहे थे। इस वास्ते मुक्त ही मुक्त होता है बद्ध होना बद्ध जो होता है वो ना मुक्त नहीं होता ना सत विदित है भाव अष्ट भाव न विदित है सत का भाव होता ही नहीं असत अभाव न विदित है सत का अभाव नहीं होता सत है जैसा है जैसा रहता है तो उसमें जो बद्ध पड़े की भावना है वो भावना मिट जाती है भावना मिट जाती है जो रह जाता है। इस वास्ते सब जीव मुक्त हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं मुक्त है बद्ध केवल मना हुआ है मना हुआ मिटा हुआ तो है जो रह जाएगा तो मान्यता है वो मिटानी है वास्तव में मन वो मुक्त होना नहीं है मानो मुक्त होना पड़ेगा होना नहीं है मुक्त सत्य है सिद्ध है। इस वास्ते यदि न पुनर्मोहम ये वास्तव पढ़ने वाला जिसके जानने के बाद में फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि फिर कैसे होगा वो बद्ध हो तो हो बद्ध है ही नहीं फिर बद्ध कैसे होगा बद्ध पड़ने का जो वहम है वो वहम मिट जाता है। तो इस वास्ते हम लोगों को संसार में बंधे हुए हैं ये धारणा ये होती है हम बंधे हुए हैं मुक्त होना है हमें मुक्त होना नहीं है मुक्त आप हैं। बंद पड़े की जो भावना है वो मिटती है वो मिटती है जिसमें है जो जाता है बद नहीं है आप मुक्त है सब जानने वाले आप हैं आप निर्विकार है विकार सब प्रकृति में होते हैं प्रकृति में होते हुए विकारों को अपने में मान लेते हैं पुरुष प्रकृति से तो वही भुगत है कार्यकरण कहते हेतु प्रकृति से पुरुष प्रकृति से तो वही कार्यकरण करते में हेतु प्रकृति होती है तो हेतु प्रकृति होती तो प्रकृति होती है कार्यकरण में पुरुष प्रकृति से वही भुगत है प्रकृति से होता तो भोगता बनता है प्रकृति में स्थित नहीं होता तो भोगता नहीं बनता तो वास्तव में भोगता हुए नहीं है कर्तृत्व नहीं है। इस बात से कर्ता भोगतापन अपना से दूर हो जाता है तो कर्ता भोगतापन में अपने में नहीं है तो प्रकृति में ये कार्य है सभी सब प्रकृति में होते हैं वो तो प्रकृति अतीत है ये स्मार क्षरम अतीत हो हम अक्षरावती उत्तम क्षर से क्षर जो नाशवान है बिकारी है उनसे तो अतीत हूँ अक्षर जो है क्षर नहीं होता उससे उत्तम हूँ इस बात से पुरुष उत्तम नाम है अक्षर आदमी जो उत्तम और उसमें लोग के बेटे से परिता पुरुषोत्तम, लोक में भी पुरुषोत्तम कहलाते हैं और वेद में भी पुरुषोत्तम है, पुरुषोक्त है, तो पुरुष लोक के बेटे से पुरुषोत्तम यो माम एव वसु बोलो जान पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम जान लेता है तो सर्वित सर्व सब जान गया, जानना चाहिए वो जानना सब जान गया, सर्वित वो सर्वित हो गया, सर्वज्ञ हो गया। तो क्योंकि पहली वास्तव में स्वयं बद्ध होता है नहीं, इस वास्तव में मुक्ति तो स्वतः सबकी स्वभाव है। मनुष्य लोक में ये कर्मानुबंध ही नहीं, मनुष्य लोग मनुष्य लोग में कर्मानुबंध नहीं हुआ है, बंधन मुक्ति मनुष्य लोक में होती है, बद्ध की मुक्ति की शक्ति वास्तव में मनुष्य लोक में ही है, और बने हुए अनेक लोगों में जाते हैं, यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, बंधन मिट जाता है। तो बंधन है वास्तव में नहीं, इस वास्ते मिटता है, जो मिटता है वो नहीं होता वही मिटता है, जो होता है वो कैसे मिट जाएगा, जो मिट जाएगा तो फिर ना सतो विद्यते ना भाव विद्यते सत, सत का भाव होता नहीं। इस वास्ते मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, अस्वाभाविक जन्म मरण है, अस्वाभाविक वो मिटता है, स्वाभाविक है जो हो गया, अपने अस्वाभाविक स्वाभाविक बुद्धि, स्वाभाविक अस्वाभाविक बुद्धि अपनी हो गई है, अस्वाभाविक स्वाभाविक बुद्धि हो गई, अस्वाभाविक संसार का संबंध ये अस्वाभाविक है, वो संबंध तो स्वाभाविक दिखने लग गया, मुक्ति स्वाभाविक है वो अस्वाभाविक दिखने लग गई, अस्वाभाविक स्वाभाविकता स्वाभाविक अस्वाभाविकता ये अपने को ऐसा प्रतीत होने लग गया, ऐसा अनुभव हो गया हमारे, इस बात से अस्वाभाविक है उसको स्वाभाविक मान लिया, स्वाभाविक अस्वाभाविक मान लिया, मानो बंधन हमारा स्वाभाविक है और मुक्ति हमारी होगी तब होगा, बात ऐसी नहीं है, मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक कोई मिटता है, स्वाभाविक वो रह जाता है स्वभाव जैसे रह जाता है, उसका मुक्ति है, मुक्ति वो देश विशेष में होने वाली नहीं है, वो तो अपनी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, क्योंकि चेतन में कभी विकार होता है होता नहीं, जड़ दिन विकार रहता नहीं, तो विकार सब जड़ में होते हैं, चेतन में विकार कैसे हो, विकार हो जाता वो विनाशी हो जाएगा, यानी बस रास्ते उसमें विकार नहीं होते, वो निर्विकार रहता स्वतः स्वतः स्वाभाविक, विकार की भ्रांति होती है, विकार उसमें मान लेते हैं है नहीं, इस वजह से इसे ऊंचा उठना है, प्रतीत ऐसे होता है बंधन मानो स्वाभाविक है, और ये उद्योग करने से परिश्रम करने से मुक्त होंगे, बात ऐसी नहीं है, परिश्रम करेंगे तो प्रकृति का संबंध से ही करेंगे, परिश्रम कोई भी होगा प्रकृति के संबंध बिना नहीं होगा, इस वास्ते परिश्रम करे नहीं होता, परिश्रम के बिना होता है पर वो अटकल आती नहीं, और ये जो युक्ति है वो समझ में नहीं आती, इस वास्ते मंदे हो जाते हैं, क्योंकि प्रवाह एक पड़ा हुआ है संसार के, कर्ता भोगता पड़े का प्रवाह पड़ा हुआ है, आदत बनी हुई है, आदत इस बात से कर्ता भोगता पर स्वाभाविक दिखता है स्वाभाविक नहीं है, एक कृत्रिम है, बनावटी है, और कर्ता अभोगता है स्वतः है स्वाभाविक, स्वाभाविक ही प्रकृति में यह स्वाप्रग है, क्रिया होती है प्रकृति में, प्रलय में क्रिया होती है और महाप्रलय में होती है, महाश्रय में होती है महाप्रलय में भी, श्रेय भी लोग जाएंगे प्रलय ने बचन दिया, ये स्वर्ग में भी पैदा नहीं होते प्रलय में भी पैदा नहीं होती, स्वर्ग प्रलय में कोई फर्क नहीं पड़ता, चेतन में चेतन में क्या फर्क पड़े, जड़ में फर्क पड़ता है, वो प्रलय होता है स्वर्ग होता है जन्म होता है मरना होता है, तो प्रकृति नहीं होता है पुरुष थोड़ा ही होता है, इस वास्ते पुरुष मिट जाता है मन मिट जाता है, क्योंकि जन्म मरण अस्वाभाविक है स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक रूप से मन रहित अपना स्वतः सिद्ध है, स्वतः वो स्वतः सिद्ध है, उसका अनुभव हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। इस वास्ते मुक्त पुरुष है वो बद्ध पुरुष की तरह है, कार्य नहीं कर सकता। बद्ध पुरुष करता है वो कार्य कर सकता नहीं, वो करने की शक्ति वो है नहीं, वो तो बद्ध बने में ही शक्ति है। वैसे मुक्त में वो ताकत नहीं रहती, वो मुक्त क्रिया होगी वैसे ही होगी, वो वैसे बद्ध की तरह कैसे करेगा। सगे भी लोग जाए पर ज्ञान उपास साधन में मांगता भगवान की साधनता होगी, भगवान धर्म बनावे तो वो मनाए, इस बार मुम साधन में मांगता सर्गे बिंदु हो जाए थे प्रलय ने वेतन दीजिए। महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में विनाश नहीं था। हम साधन भगवान कहते मेरी श्रद्धा होगी, जैसे मैं जन्म बनाए तो ऐसे ही वो भी है। यदि ज्ञान हो सकती ज्ञान का आश्रय देने से ज्ञान भक्ति जैसे पुरुष परमात्मा है ऐसे ही वो हो जाता है। संत को चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया तो वो भगवान के साधन में प्राप्त हो जाता है, जन्म मन से रहित हो जाता है। पुरुष प्रकृति में स्थित होता है तभी जन्म मन होता है, प्रकृति में स्थित होगी जन्म मन होता है। प्रकृति में स्थित होने प्रकृति का कार्य है उसमें अपने मान लेता है, प्रकृति में कर्ता मान लेता है, भोक्ता मान लेता है, ऐसे सुहित भी होता है। इस बार समुद्र को सुखा स्वस्थ है, स्वस्थ स्वस्थ लिखा स्वस्थ स्वयं स्थित है आपने आप नहीं समुद्र को सुखा समुद्र में सम हो जाता है, समुद्र में विकार नहीं होता, समुद्र को स्वस्थ है समुद्र प्रिया प्रियोधिता प्रशस्त होती मान अपमान तुल्यो विद्यागी उड़ाती उच्च थे। वो गुणातीत कहा जाता है, गुणातीत वो कहा जाता है, ऐसे लक्षण होते हैं वो गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत होता थोड़ी है ही, गुणातीत सत्य स्वाभाविक ही जितने विकार होते गुण में होते हैं, गुणा गुणेश वर्तन थे गुण ही गुण बढ़ रहे हैं, प्रकृति प्रकृति भी बढ़ रही है, प्रकृति प्रकृति भी बढ़ रही है। नान्य गुण भी करता हम गुणों का अन्य करता है ही नहीं, कर्तृत्व गुणों में ही है। वो प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से अपने मान लेता है, जो मान्यता मिट जाती है जो है मुक्त हो जाता है, जो मान्यता जो तो निमिटी तब तक मुक्त नहीं बद रहता है। इस वास्ते मुक्त होना स्वाभाविक है। लोगों ने कठिन मान लिया मुक्त होना बड़ा कठिन है, मुक्त होना कठिन नहीं, कठिन तो बद्ध होना है, बद्ध हो गए तो मुक्ति होगी। जैसे नशा करने वाले से नशा छूटता नहीं पर नशा करने की आदत तो जानकर गाली है थोड़ी स्वतः है नहीं, आदत स्वयं डाली है, अब आदत करके परतंत्र हो गया अब छूटता नहीं, तो ये मानता है छूटता नहीं छोड़ा छूट जाएगा, क्योंकि अस्वाभाविक है ना, अस्वाभाविक वो छूट जाएगा। स्वाभाविक स्थिति नहीं छूटती, स्वाभाविक है जैसी चीज कैसे छूटेगी, उसका नाश कैसे होगा, वो नित्य है। और अस्वाभाविक वो रहेगी कैसे, क्योंकि अनित्य है वो रहेगी नहीं। इस वास्ते हमारा बंधन है वो अनित्य है, मुक्ति है नित्य है। इस वास्ते संयोग मात्र अनित्य है, आपका हमारा मिलना है वो अनित्य है, आपका हमारा बिछड़ना है वो स्वाभाविक है। पहले ही आप मेरे को जानते, मैं आपको नहीं जानता था, अंत में ऐसा ही होगा आप हमारा वियोग है, तो संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा वियोग नित्य है। तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है, वो योग नित्य है, और संसार का वियोग नित्य है। संसार मात्र का वियोग ही नित्य है। ये बड़ी मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, ध्यान लेनी है, जानने से पहले मान लेनी है। संसार मात्र का वियोग ही नित्य है, तो वियोग होने पर दुख करना है बिल्कुल गलत ही बात है। वियोग तो होता ही है, होगा ही, अवश्यंभव ही है। संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है, तो संयोग के वियोग का नाम ही योग है। संयोग के वियोग का नाम ही योग है। तम विद्या तुम संयोग वियोगम योग संहितम, उसको योग संज्ञा कहते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है, एकदम है। केवल एक बात इतनी भी मान ले तो बड़ी बढ़िया है कि संसार का वियोग ही नित्य है, योग नित्य है ही नहीं। ऐसा योग होने से दुखी करते हैं, दुखी होते तो गलती है, दुखी की आदत वियोग तो है ही, सतह वियोग, वियोग नित्य है। तो कोई मर गया तो मर गया, ये बात सच्ची है। क्यों मर गया, नृत्य निरंतर मर रहा, मर गया मर गया, खत्म हो गया, वो कोई नई बात थोड़ी होगी। जन्म हो गया नई बात है, मरना तो सतह स्वाभाविक स्वाभाविक है, वियोग तो स्वाभाविक है। इस बात से नित्य मान लेना चाहिए, संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। हम जानते नहीं परंतु योग नित्य, वहां परमात्मा का योग है, परमात्मा का योग है। संयोग संसार का है, संयोग अनित्य है, संयोग वियोग में योग संगीतम, संयोग का वियोग होता है सारा योग है। समतम योग उच्चते, वियोग होने पर समता ही हो जाएगी। विषमता तो संसार के संयोग से है, स्वतः विषमता मिट जाएगी। समतम योग उच्चते, समता का नाम योग है, स्वाभाविक योग। अस्वाभाविक है संसार, जन्म मरना अस्वाभाविक है। संसार का संयोग अस्वाभाविक है। जो कोई मर जाए, वियोग हो जाए, तो ये तो बात ही नहीं थी, है ये तो होने वाली है ही। बोलो कैसे नहीं होगा, इतने तो आप संयोग है, इन सबका वियोग होगा। पहले वियोग था, फिर वियोग होगा, तो वियोग ही नित्य संसार का। ये नई बात क्या हुई, संसार का वियोग ही नित्य है, नित्य ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। संयोग हो सकता ही नहीं, संयोग बनता बन सकता ही नहीं, संयोग हो सकता ही नहीं। हरदम वियोग होता है, जितने वर्ष आ गए तब वियोग हो गया कि नहीं, जितने वर्ष आ गए इतना तो हमारा संयोग संसार से वियोग हो गया, अब बाकी कितने वर्ष पता नहीं। पर तुम ज्यादा वियोग आ गए तो वियोग तो आ गया, आप ये वियोग संसार का वियोग होता है, वियोग ही नित्य है, संसार का वियोग ही नित्य है। हरदम वियोग होता है, संयोग का तो प्रतीत है, संयोग ही संयोग का तो भान होता है, संयोग है, सब मान्यता होती है। वियोग तो स्वतः सिद्ध है, इस बार कोई भी नष्ट होगी कि नष्ट होगी, तो नष्ट होती है ही, नष्ट ही नाश ही है, इसका अभाव ही है। अब उसे संयोग मान लिया, इस बार जरूरत है कि वियोग हो गया, वियोग हो गया, वियोग तो है ही स्वतः सिद्ध, वियोग ही नित्य है, हरदम नित्य वियोग है, योग हो ही नहीं सकता, संसार का योग हो ही नहीं सकता। संयोग नित्य निरंतर वियोग होता है। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, सनिश्चय योग तो योग दुख संयोग वियोग, दुख का संयोग का ही वियोग है, दुख का संयोग का ही वियोग, संयोग मात्र होता ही नहीं कभी। दुख संयोग वियोग तभी योग होता, वो योग में दुख संयोग नहीं होता, नित्य योग होता। परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य स्वाभाविक है, अभी नहीं जानते तो भी है। बड़ी भूल यही है, संसार को सत्य मानते हैं, परमात्मा को पता नहीं है। अरे परमात्मा नित्य सबको प्राप्त है, तो संसार अप्राप्त है, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं संसार, किसी को संसार प्राप्त हुआ ही नहीं, मानते संसार भाग गए, संसार फंस गए, संसार आप नहीं आता ही नहीं, संसार तो दम चलता अपना वियोग गंगा जी का प्रवास बहता है, वो कैसे सर संयोग करे बेचारा, वो संयोग कर सकता ही नहीं, आप मान लेते संयोग ही बताओ, शरीर के साथ में संयोग होता ही नहीं आपका, एक क्षण भी नहीं होता, वो निरंतर चलता है, आप निरंतर रहते हैं, अब रहते हो बैठे कर रहते कर बैठे कर संयोग से होगा, वो तो निरंतर बहता है, आप निरंतर रहते हैं, वो बहता है, संसार सब बहता है, सब बहता है, सब कोई भी वस्तु स्थिर रहती दिखती है, थिर नहीं हाथी, थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं नार पुरुष का जोड़ा, ये स्थिर रहने वाले चंद्रमा और सूर्य भी नहीं रहते, यथा सूर्यमा कल्पयत, चंद्रमा सो रहता यथा पूर्व में कल्पयत, सब उद्धार हो रहे, आज मर गया समूह में, आज मर गया तो मर गया तो स्वाभाविक है, स्वभाव ये हटा दी सकते हमें कोई पटम कैसे हटाओगे, इस वास्ते पहले से जैसे सूर्यास्त होता है तो कार्य सबका बंद होता है, बंद होने पर भी रोते नहीं, क्योंकि पहले निश्चित है उदय उदय सो ही हाथ में फूले सो कुबला है, सीनी आते उदय पड़े जाया सो मर जाए, तो जाया सो मर जाए को सूर्य की तरफ से उधर रुना होता ही नहीं, रुना सूर्यास्त उधर होता तो रोते तो नहीं है, प्रकाश का प्रबंध करो और रोई को उधर कोई नहीं, यथास्त होगा ही, ये सब उत्पन्न हुआ तो मरेगा ही, अब कभी अपने आज मर जाए तो मरना है ही भाई, कब मरे पता नहीं, कभी मरे ये मरे हुए ही है, तो ये मुर्दा सा फिरता, ये मुर्दा ही फिरता है, सब संसार मरा हुआ है, संसार का वियोग है, नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2055 तदनुसार 18 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना सूति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।